tylko na próby, ale też w normalnym życiu. Chociażby idziemy na piwo albo po prostu spotkamy się, żeby porozmawiać o różnych rzeczach, nie tylko związanych z muzyką. Ma przełożenie na to, w jaki sposób gramy i jak się dogadujemy muzycznie, więc dla mnie to był ogromny fun pracować z chłopakami nad tą płytą i przeżycie, którego nie zapomnę nigdy, bo jednak to jest bardzo osobista sprawa. A gdzie nagrywaliście? W Monochromie, na granicy z Czechami, na tak zwanym końcu świata, jak to mówimy, na to miejsce. Warto się wybrać na taki koniec świata, żeby się odciąć od całego tego zamieszania, które się dzieje wokół nas. Tak, zdecydowanie. Poczuliście to, że to... W tym miejscu to czuć na pewno. Zwłaszcza to miejsce jest jakby inspirujące i takie dające oddech i przestrzeń. I ci ludzie, którzy tam pracują, Ignacy oraz Natalia z dziećmi i psem Kolą, są po prostu wspaniałą rodziną. Którzy też w jakiś sposób inspirują do działania, do tworzenia muzyki, także fajne spotkanie i przepiękne miejsce. Polecamy wszystkim, którzy chcą nagrywać płyty. Monochrom. Graliście już trochę koncertów promujących ten album. Trochę ich było już, co? Przypomnijcie te ważniejsze. Zagraliśmy trasę, graliśmy koncert w Krakowie. Gdzie byśmy grali, bo nie pamiętam, gdzie graliśmy koncerty. Tak, bo ostatnio graliśmy z różnymi ludźmi. Tak. Koncerty i w zasadzie te rzeczy, które są oddalone o dwa tygodnie, mamy wrażenie, że miały miejsce co najmniej pół roku temu i ciężko sobie przypomnieć czasami te miejsca, ale... No w Warszawie też, 12 na 14. Zawsze jest przyjemnie przyjechać do Warszawy i zagrać tutaj dla przyjaciół i publiczności. A teraz festiwale letnie przed wami, gdzie będzie można was usłyszeć? Na Sopot Jazz Festival w październiku. Ale to chyba jest jesienny festiwal. Jesienny festiwal. Latem nie jesteśmy jeszcze pewni, gdzie i kiedy zagramy dokładnie. Akurat w tym składzie, akurat z Algorytmem. Myślę, że to będzie już okres, w którym będziemy mogli się spotykać i pracować nad kolejną płytą, aniżeli promować... Ale to już mówimy o trzeciej płycie Algorytmu, mówimy o trzeciej płycie, tak. Tak. Już myślimy bardziej o trzeciej płycie, aniżeli o graniu tej muzyki płyty. Z tej. Mhm. Tak, gdyż super się gra tą płytę i jest naprawdę... To jest dobry materiał, jeśli chodzi o koncertowość jego i tak dalej i jakiś taki potencjał do wykorzystania na scenie. Ale już gdzieś tam swędzi nas to, żeby zrobić coś nowego i pójść dalej. Czyli to jest taka mandala. Po prostu nie przywiązujemy się gdyby do tej płyty i muzyki, tylko już szukamy czegoś innego. A to co innego, to co to będzie na tej trzeciej płycie? Czy jeszcze za wcześnie, żeby jakoś... Już z Piotrem mieliśmy parę takich spotkań wieczornych, gdzie dywagowaliśmy nad tym. Na pewno będzie inaczej niż na poprzednich płytach, bo te są jednak w jakimś stopniu spójne, jeśli chodzi o brzmienie chociażby. O brzmienie. Zobaczymy. Na pewno będą jakieś niespodzianki i dla nas, i dla słuchaczy. Ale to co, to trzecia płyta Algorytmu w nowym roku, 2018? Tak myślicie, myślimy, że to się na pewno. Uda? Myślimy, że na pewno. No. Tak, już tym bardziej, że intencja już poszła do góry, także tak. W kosmos poleciała. Dobrze, to ja was trzymam za słowo i już teraz zapraszam do spotkania w Trójce z trzecią płytą Algorytmu. Teraz cieszę się tą drugą, naprawdę. Ona świetnie brzmi też przez radio i jest różnorodna też pod tym względem, że są utwory, które mają 3 minuty, tak jak Mandala, ale są też takie jak Alpaca Dream 8.30. I w każdym miejscu brzmi mi to dobrze na antenie w moich programach w Trójce. Za to wam też bardzo dziękuję. Pozdrówcie chłopaków, czyli Emila, Sławka i Krzyśka. Z przyjemnością pewnie. Dzięki. Piotr Chęcki, saksofonista, Szymon Burnos, pianista, byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy sobie o płycie Mandala zespołu Algorytm. To teraz jeszcze ta wzmiankowana wcześniej Alpaca Dream. Dzięki za spotkanie. Dzięki wielce. Dzięki. Paka Dream. To kompozycja Szymona Burnosa, pianisty, członka zespołu Algorytm. Szymon był gościem Trójki, również Piotr Chęcki, saksofonista tenorowy, pojawił się w naszym trójkowym studiu. Rozmawialiśmy o płycie, drugiej płycie zespołu Algorytm, płycie zatytułowanej Mandala. A że jesteśmy mniej więcej w połowie, och, nawet już trochę później niż w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to czas na ten sygnał. BOS. Od B do S. Well, if you're laughing, ready for love. Bowiem dziś jesteśmy przy literze T w naszym Springsteenowym alfabecie. Tougher Than The Rest w wersji koncertowej 27 kwietnia 1988 roku. LA Sports Arena. No i tak to wtedy grali na żywo. A że jesteśmy także w kalendarzu muzycznym i dziś 1 lipca. Jakość tego nagrania chyba nie mogła być lepsza, bowiem powstało ono w miejscu, które się nazywa, albo nazywało się The Left Foot, Freehold, New Jersey, 16 września 1967 roku, zatem 50 lat temu niemal. To zespół The Castiles jeszcze. You can't judge a book by the cover. Bo dziś, 1 lipca, urodziny Woolly'ego Dixona. I tak sobie pomyślałem, że skoro Springsteen, to i ten utwór również. Bruce na wokalu i gitarze. Bob Alfano na organach. Kurt Fleur na basie. Vinnie Magnello na perkusji. Paul Popkin na tamburynie, marakasach i przy mikrofonie, i także George Tice na gitarze i przy mikrofonie. To zespół The Castiles 50 lat temu z płyty Chapter and Verse, wydanej przy okazji autobiografii Bruce'a Springsteena jakiś czas temu. Muzyka tym razem nowa, chociaż nie do końca. When I get older, loosen my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scream and say, grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave, send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Woo! Django Bates na instrumentach klawiszowych i przy mikrofonie. I frankfurcki big band radiowy grają wspólnie płytę The Beatles. Tu jest tytuł tej płyty taki, Saluting Sergeant Pepper. Na 50-lecie sierżanta Pieprza, taka to właśnie muzyka. Jak państwo słyszą, bardzo odważnie podeszli do tych znanych nam od 50 lat tematów. Tak się ta płyta rozpoczyna od tytułowego, a potem jeszcze oczywiście With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, Django Bates i Frankfurt Radio Big Band. It was 20 years ago today. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they can't get to raise a smile. So may I introduce to you the acting of all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. You're such a lovely audience. We'd like to take you home with us. We'd love to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. I saw Jump Ellis Cheers!

with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Salutin Sergeant Pepper, Django Bates, Frankfurt Radio Big Band, ale także X Late by Tigers. Martin Julitz-Dahl, wokal, Jonas Westergaard, bas i wokal oraz Peter Brun, perkusja i wokal. Taki to skład szeroki, jak Państwo słyszą, bawią się muzyką The Beatles z płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sprzed 50 lat. Oficjalnie ta nowa płyta, Saluting Sgt. Pepper, okazuje się 7 lipca, zatem znów mamy przyjemność posłuchać tej muzyki w Trójce przedpremierowo. Pamiętają być może Państwo nasze spotkanie niedawne z Tomkiem Chyłą, z muzykami jego kwintetu, Piotrem Chęckim i Szymonem Burnosem. Słuchaliśmy wtedy koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 maja. A jeśli Państwo chcą usłyszeć muzykę Tomka Chyły na żywo, tak naprawdę na żywo na koncercie, to zapraszam na festiwal Młody Jazz Trójmiasta. To jest kontynuacja tego, co działo się w Muzeum Miasta w Sopocie rok temu. To tym razem będą koncerty. Rok temu to było spotkanie z wspomnieniami, z historią sopockich festiwali jazzowych 56-57, ale jazz, tak to było zatytułowane. Ale jazz, historia sopockich festiwali jazzowych 1956-1957. Tym razem to będzie cykl 4 koncertów, Młody Jazz Trójmiasta. 7 lipca Dominik Kisiel Exploration Quartet, 11 sierpnia Joanna Knitter Blues and Folk Connection, 25 sierpnia Marcin Janek Quintet i 21 lipca, bo to o tym koncercie mówię teraz, Państwu prezentując muzykę zespołu, Tomasz Chyła Quintet, czyli Tomasz Chyła na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos na fortepianie, instrumentach klawiszowych, Krzysztof Słomkowski i Sławek Koryzno. Krzysztof Słomkowski na basie i Sławek Koryzno na perkusji. To jest 21 lipca, Muzeum Miasta w Sopocie. Tomasz Chyła, Quintet na żywo. Thank you. Inscrutable Fate, kompozycja Tomasza Chyły i Kyrie, to kompozycja Krzysztofa Słomkowskiego. Tomasz Chyła, kwintet w ramach Młody Jazz Trójmiasta, tego festiwalu 21 lipca w Muzeum Miasta w Sopocie. Czas się żegnać. Kończymy nasze cotygodniowe spotkanie w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie płyta także z 2017 roku, także kwintetu, ale tu liderem jest pianista Adam Jarzmik. Obok niego Jakub Łępa, Paweł Palcowski, Maciej Kitajewski i Piotr Budniak. Euforia, debiutancka płyta kwintetu Adama Jarzmika, a my słyszymy się w Trójce z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, zatem do usłyszenia w Trójce. Trójka.